د مسلې د ظهار وضاحت الله رب العزت بیانولو او د جاهلیت د یو رسم او د یو رواج رد الله رب العزت کولو. لکتا سپرن تیرشن چې زمانه د جاهلیت کې خپلې بیبي ته به چا داسې وي چې ته په ما باندې لکه زما د مور د شا په شان حرامې، نو بیا به همیشه همیشه د پارا هغه په ځان باندې حرامه او ناروا ګڼله. قرآن پاک راغی او د دغې غلطې خبرې مې منع کا او یې فرمایل چې دا منکر من القول دی او دا دروغ دی. چا که داسې وي نو دا دی او ناروا او د دروغو خبره وکړه او د دې سزا دا ده چې دا بیبي به هله اوس دله روا کېږي چې دې درې کارونه وکړي. یو دا چې وسو طاقت وي غلام آزاد کی، او که د غلام آزادولو وسو طاقت نی نو دې آیات کریمه کې وایي بیا دویم نمبر کې دو میاشتې روجې به پرله پسې نیسي. فرمائی فمن لم یجد چاچ نمون دو غلام او دو غلام دازادولو وس او طاقتنو فسویام و شہرینے، نو طاغبان لازمی دی روجید دو میاشتو متطابعینی فر لپسے، لگاتار دو میاشت روجی بنیسی او قبلا عذر شرعی دتا منس کی روجہ و خورا نبیا بید سرکی او دنارین دپار عذر شرعی نشی جوڑے دے. قدی دو ماس کی روجو کی نکو چری دو بیماری دو وجنم دے یو روجہ اخری بیا بید سر نکی. چاچ نمن دو غلام وسو طاقت نو فسیام و شہرین متتابعین، روجی بنیسی دو میاشتی پر لپسی. دنارین نپار سوزر مزرنی بعض اوقاتو کی لک قتل خطا کی دو میاشتی روجی وی آپ زنانوں لازمی گی نداغی ماہان بیماری پتی عذر شرعی دے ناغت مستثنا لے او دناری نه د پاره هیڅ عذر بنی که چرې د دې دو میاشتو روجو کې کټ کټ راوستو نو چونکې دا د پاره یو سزا ده بیا به د سره کوي. وفمن لم یجد چاچ نمن د غلام فصیام و شهرینې، روجې بنیسی دو میاشتې متتابعینې لگاتار پر لپسې. من قبل ان یتماسا مسجد دینا چې دوی د یو بل سره ملاو شي یو بل مسکی، یعنی مسکول ورته حرام دي، یو بل سره ازدواجی تعلقات حرام دي تر څو چې دا دو میاشتې روجې نه نیولې. فمن لم یستطیع هر هغه چا چې وسو طاقت د روجو نه لرلو، او وسو طاقت د پاره دو خبرې دي. یو دا یو سړی دومره بوډا دی چې هغه روجی نشنی وي، او هغه د یو بوډا د حالاتو نه معلومیږي چې دی اوس د روجو نیولی. او کله بوډا نه وي ځوان دی، خو داسې دایمي بیماری ده چې د هغې د زوال اس قسمه، یعنی د خیال کې نه راځي کنه چې دا بیماری به لرې شي، لکه بعضې بیماری دوامن وي همیشتن وي، او هغه داسې بیماری وي چې د هغې سره یو کس روجی نشي نیوی. نو دا دو عذرونه دي زموږ په مذهب حنفي کې. زموږ په مذهب حنفي کې دا سړی به معذور وي، دومره بوډا دی چې روجی نشي نیوی، یا ځوان دی خو داسې دائمن بیمار دی چې د دې بیماری د لرې کېدو سه امکان نشته، نو دی اوس مجبور دی. فمن لم یستطیع چاچی وسو طاقت درو جون لرلو، فا اطعام ستین مسکینا نو طعام بورکی شپیتو مسکنانو تا سار و ماخام شپیتو مسکنان بمڑی جدا جدا شپیتو کسان مراولی او که یو کسی شپیتو رزی سار و ماخام مور کنو پدی بانیم غڑخ لسی یو کس شپیتو رزی سار و ماخام سکی اغا مڑی او دغه دو میاشت روجو کی دا قولم نکه درزو کشمیر وی نو بیا بشپیتر از روجی وی او که دا میاشت پراختو وی نو که میاشت یو کم دیر شوی نو بیا غا یو میاشت پا کی پورش که دوالا دا یو کم دیر شوی نو بیا با دو کم شپیتر روجی وی نیسی که دا میاشتو پا حساب نیسی او که دا شمیر پا حسابی نو بیا پا کی نمگرتیانی بیا با پورا شپیتر ازی پورا کوی لکر روایاتو کی دغا تفصیل راغلیو چا غتم صحابی دغا زہار کرو نداغ سر دغا مسئلہ پی خشوی وا دا مسئلہ داغ سر پی خشوی وا او اغا بوداو کمزوریو اس قسم وسنو بی بی راغلیو قول رضی اللہ تعالی عنہ او داد اقل ترزوی دنے کا دلان نیوا اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ سر گو باندی لندو فقیر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے بی بی رالا او دغا وقت بی بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک وینځلو ندا زنان را لنبی علیہ السلام تے وی یا رسول اللہ ان زوجی ضریر البصر فقیر لا شیء له سیء الخلق وانی ناظعته فی شیء فغضب فقال انت علی کزہر امی ولم یرد به الطلاق ولی منه عیال عیل و عیلان دغا بی بی را لنبی علیہ السلام تا ویو نبی علیہ السلام تا دغا وقت بی بی سر ویندی ویاد اللہ حبیب از ما خاون پستر گلندے فقیر دے اس شے ور سر نشتا او دا دیر کمزوری و بڑاوالی دا وجن اخلاق و کم لگا تبدیلی را غلے خوی سخت دے ما ور سر سشی کی جنگو کو نا غصشو نو ما تیوی پا ما دا سے حرام انت علیہ کا زہر امی دا سرابان حرام ہے لکہ دا مور شاہ چی حرام ہے اور طلاق ارادے نشتا اور زمان دا زنڈیر بچی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تستا بارک اس حکم نظر آگلے ام المومنین بل طرف سر ویزل ندام دے بل طرف سرالا اور دے دغشان خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا اور آپ کو اسے جزماد مسئلے حل خجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نشتا نو اللہ تے فریاد و جڑا شورو کا نو ام المومنین فرمائی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تا قتل کل چی بوہی شورو شو نو حالات دا نبی علیہ السلام ببدل شو اور ام المومنین فرمائی لی سخت جن موسم با باران بوری دو او دا وحی دمر الوی بوجو دا قرآن دمر الوی بوجو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن نخولی بس سیدی دا وحی دا وجل ذکا اللہ ویلی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا زما حبیب یو دیر لوی دم بوج دا قرآن پتا پیش کو ذکا دا قرآن انقلابی کتاب دیکی دا قائد و مسلی دا شرک دا کفر دا رسومات و ردو نو دا یو دیر لوی گران کارو دا دی بیانون یولوی کارو دا نبی علیہ السلام پا بدن مبارک تغیر راغے نوی ما بی بی اغا زنانتاوی رستو شا ناغا رستو شا او پا دیکی دا نبی علیہ السلام نا دا وحی اغا کیفیت لرشو فقال یا عائشت این المرأ وی عائشی رضی اللہ عنہ اغا زنانتا شا جل مسئلی تا پوسی کولو مدی نبی علیہ السلام ترو بل لوی اذهبی فاتینی بزوجک لاڑا شاہ خاون دراول نو دا ډیره په خوشحالی خوشحالی لاړه او خان دی راوستو. نو حقیقت هغه اړوند ړندوسترګو والا ضریر البصر. ضریر البصر دې ته وایي چې د سترګو کې شمکوري غونتی وي. سترګو کې ځینې شمکور داسي او د دې سلور میات پوری د آیاتونه ولست. نبی رحمت السلام ورته درې خبرې دي تا د پارا ل بدر سبي وي حلاليږي او رواقيږي. اتا جي دو رقبتن تعتقها تو غلام مومي چې آزادې کی نا ویلا د الله حبيب وسو طاقت منشت وي دو میاشتې پر لپسې روزي نیويشي. نا ورت وی والذی باسک بالحق انی را لم آکل المرتین. قسم ملی پا غزات چتی پا حق را لے گلے اے رحمت للعالمین. زما بدن دمر کمزور شوے چیز دو پیرے روٹائی درزی و نخرم یادرے پیرے نو دا باقی نظر بیم ختمے. نو دا اللہ حبیب ورت وی وستشتا چشپی تو مسکنانو تتو آمور کے اغوی لا دا وسمیم نشتا مگر کتا زما سر امدادو کن. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ویعوز بدر سر امدادو کن. او دا شپیتو مسکنانو خرچے والا ورکا. دارنگ روایاتو کی راغلی یوبل صحابی ندا سکار شو دبل صحابی ندا سکار شو نصاری راغ قوم راجم کو طول قوم راجم کو ما سرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزئی سلم ابن صخر الانصاری دی صحابی نبی رضی اللہ تعالی عنہ آتول خبر کل جما خو بی بی سرا زہار کڑو بیارا ندا سکار شوے نئی ورطوی مندر سر نزو منگ یریگو اسے نزو منگ بارک صدا سرا نازل شی تر قیامت و قرآن کی موجود دا خلق دا ور ایمان جوړو جدا قران به تر قیامت ایدا سوک میټاول شي ار سوک چې مخه لرازي اب میټاوي کې قران میټاوي دوال لره دا کتاب دې چې د دې حفاظت الله خپل لاسو کې اغسته. علماء لیکلي چون کې د قران حفاظت د عالم او د طالب او د دې د خادم نه بغیر کیږي نه نو د قران د حفاظت سره د عالم او د طالب حفاظت هم الله لاسو کې اغسته. دا ناپوهان کافر دي چنن بیا پدی سوچنو فکرونو کی چې موږ به اسلام او مسلمانان د مقدس مکه نه میټاوو د یوشي حفاظت چې الله خپل دست قدرت کې اغستې هغه سوک میټاول شي هغه خلق میټاوي. سوکم چې هر دور کې قران سره ټکراو راغله هغه الله نست نابود ګرځولي. نو قوم ورته موږ بارکه قران نازل نشي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره نه وای یبقا علینا عارها تر قیامت و بیاد آغی عار او عیب کو منگ بانے پاتی اخپل الارشا اخپل دید آکار کڑے اس الارشا ندے وی زرالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالم نبی علیہ السلام تے طول کی ستیرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری سلور زلی تپوستیو کو دی آو مادہ سکڑی دا اللہ چی صفی سلی بس دا اللہ حبیب آو روے او بس زما پاغی صبر دی دا اللہ حبیب ورتوئی غلام ازاد کا ندد آسی دی سٹ تلاس راوا چلی دا اللہ حبیبا زماد قسم دا اللہ کو ذات وانے بس جو خود صرف دی اخپل سٹ مالک میں اس شیکور کی نشتا اس شیکور کی نشتا وی دو میاشت دی روجیو نیسا ناورتوئی دا اللہ حبیبا دمرا تکلیف شمال رسید لے خود روجیو دو وجہ کما روجی نیویش ہوئے نو دا دمرا پریشانی و تکلیف بمات اولی رات لو وی خیراتو کا ناورت ہوئی والذی باسک بالحق لقد بتنا لیلتنا هذه وحشا ما لنا عشا وی قسم ملی پا غزات چتی پا حق را لی گلے بیگاش پا موتی رکڑی وازی ماس خطن روٹائی ممنا دا خوڑے نو دا خیرات سنگو کم دا اللہ حبیب ورتوئی لارشا الاسواہ بی صدقتی بنی زریق دا بنی زریق قبیلیو لار شاہ اغا صاحب د صدقی د بنی زریق تا ناغت بووے چی تاغا کم صدق را ٹولے زماد دی قوم نو بیت المال تبے نور کے رسول اللہ حکم کرے چی ٹولا ما تراک نو داغین بشپیتو مسکنانو تم ورکی او چی سپاتشو نو استا استاد بچوشو نو دے راغے خپل قوم تڑیر پا خوش آلائی اقوم توي وجدت عندكم الزيق وسوء الرائع تاسو سرخ بغیر د تنگی او د ناکار رائے نبل شینو او زلالم وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعه والبركه قد امر لي بصدقتكم فدفعوها الي زلالم مال الله د حبيب سره فراخي موندا برکات می موندل مال حکم کړي چه تاسو بداغل صدقات ما تراکو ایشاوی مال راکو نا خود اللہ دا حبیب حکمو او اغا خلق بان ایمانی داس محنت شو چه حکم منلو کول قوم اغا صدقات دتا ورکل اغا صدقات دتا ورکل او پدی طریقی بانی دسو کل پدی طریقی بانی دا اغا خپل صدقات دا کدادری طریقی وی اللہ فرمائی فمن لم یه فمن لم يستطع د چاچی وسو طاقت نوی درو جونیو فطعام 60 مسکینا نو دوی وتو عام ور کئش پیتو مسکینانو تسارو ما خام او یاد اغي برابر ګره کچره دی وای چیزی روټی او ټیکاله تن راولم نو پاو کم دوسیر غنم یاد اغي پیسی به یو یو مسکین لور پاوکم دوسی رغنم یاد آغی پیسی کمبل کی دورو رواجی پاوکم دوسی روڑ دی ورکی ذالک دا حکم مذکور دے دا پارد لتؤمنو باللہ ورسولہی چی ایمان ساتی تاسو پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تلک حدود اللہ دا مخ کی چی ذکر شل دا حکمنا و پولی دا اللہ دی دا قوانینی جوڑ کری خیستا دا عدل و دا انصاف نڑک چستا زندگی دیو قانون مطابق دا تو دنیا کی دیو قانون مطابق جون بتیرے چو قرآن و سنت تے ولل کافرین عذاب علیم او دا پار دا کافرانو عذاب بوی دردناک ان اللذین بیشکا ہا کسان یحادون اللہ و رسولہ چے مخالفت کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و دا اللہ حبیب یو قانون او طریقہ جوڑا کڑی دے داغین علاوہ زان لے او بل طریقہ جوڑے یو بل طریقہ جوڑے دا رسم و رواج دا بدعاتو دا غلطو دا ظلم دا فیصلو کو بی تو ناغی زلیل کڑی شوی دی کو بی تو یعنی زلیل بکریشی یعنی زلیل کڑی شوی دی کما کو بتل لذینا لکا سرنگی چی زلیل کڑی شوی و حق کسان من قبلهم چې د دوی نه مخکې کم خلق چې د الله او د الله د رسول د قوانینو مخالفت کوي قران یو سوی دی په بل روان دی سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سوی دی په بل روان دی نو ذلیل بکړېشي لکسرنګ دې نه مخکې په خوانی کافران به دین خلق ذلیل شيو وقد انزلنا آیات بینات وای څنګه په ذلیل شي وای بشکر علی گلی دی مونږه آیات نخکار اخکارا کته یې سره مال دے دولت دے اقتدار دے وای ګور فرعون سره وکونو حامان سره وکونو سمودیان سره طاقت وکونو قوم عاد سره طاقت وکونو دمکی مشرکان سره طاقت وکونو قران د ټولو واقعات ذکر کړي چې سره د قوت او طاقت چه دا حق پا مقابلہ کی راغلیون وغی اللہ ذلیل و رسواکل وقد انزلنا آیات بینات دے شکر علی گلی دی مونگا آیاتو نخکار اخکارا ولل کافرین عذاب مہین او دا پار دا کافرانو عذاب بوی شرم ان کے دا بکلی یوم یبعثهم اللہ بکمر چرا پور تبکی دوی لرا اللہ دا قبرن جمیعا طولو لرا یوم پرینزی فَيُنَبِّئُهُمْ نو خبردارے بور کی دوی تا بما عملو پا حق سبانی چی دوی کم عمال کڑی مولا اور مسلم شریف کی حدیث تیر شو اللہ با یو رز ریا دی فلانا رز دی یاد دی چی دا دی کڑی او با قائدہ بدلا اللہ را یاد دی دی با غرز را یادی اغزیب ورکر آیاد وی غامل برا یادی اللہ وی عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا دا سے عمل لکڑو پا فلانی رز فلانی زی کی فلانی وقت کی او دی با داغین انکار نشکولی ارس بلی کلی وی دتا غم مقاوم حل بیاد وی احسواه اللہ اللہ دا دی دا اعمال شمیرلی دی و نسوه دی ہر کری لکه ساری مونږ چې سکری اوس یاد نه دي د سبانه ورځې خو خود نه دي یاد نو که پکې هفته او میاشت تیره شي بیا خوړو یاد نه دي الله وی تا خو هیر کړي خو الله لیکي احصاه الله الله شمیرلې دي ونسو او دای دا خپل بد اعمال هیر کړي دي والله على كل شيء شهید الله په هر یو شي گوا ده خبر ده عالم ده او په هره بیا ګورې سر فمن لم يجد هاغا چاچی نموند غلام فسویام شهرین نروجی بنی سی دوم آشتی متتابعین پر لپسی من قبل ایت ماسا مخکر دینا چی دی دیو بل سر ملاوشی لاسو لگئی فمن لم يستطع دهر غچاچ وسو طاقت دروجونو فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا نُطْعَامُ بُرْكَيْشْ پِتُو مِسْكِنَانُ تَعْصَرُ مَخَامُ ذَلِكَ دَا حُکُمْ دَدِدَ پَارَدِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ چِتَاسُ ایمَانُ سَاتَئِ پَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ اَوْفَ رَسُولَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ او دَا حُکْمُنَ دَا اللَّهِ دِي وللكافرين عذاب اليم او د پاره د کافرانو عذاب وی دردناک ان الذين بشك هاكسان يحادون الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او د الله د رسول صلى الله عليه وسلم کوبتو ذلیل کړي شوی دی کما کوبت الذين لکه سرنګ ذلیل کړي شو ها کسان من قبلهم چې د دوینه مخکیو وقد انزلنا آیات بینات او بشکر علی غلی دی مونږارا نازل کړي دی مونږارا تون خکار خکارا وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو عذاب وی مهین شرمون کې یوم یبعثهم اللہ پکمر چرا پور تبکی دوی لرا اللہ جمیعا تول لرا فینبئهم نو خبردار بکی دوی بما پاسوانی عملو چی دیکم آمال کری دی احصاہ اللہ اللہ شمیر لی دی ونسو او دی ہر کری دی واللہ علا کل شئین شہید اللہ پار یو شیبان عالم نے گواہ دے خبردار دے آغا مخی آئے